Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Wielkopolski bez prądu po awarii linii energetycznej. Martin Schulz oficjalnym kandydatem SPD na urząd kanclerza Niemiec. Kiedyś głównie zarobki i chęć rozwoju, dziś także atmosfera w pracy decyduje o poszukiwaniu nowej. Wynika z ostatnich badań. Awaria energetyczna w północnej Wielkopolsce. Około 17 tysięcy mieszkańców nie ma prądu, mówi rzecznik poznańskiego oddziału Enea Operator Mateusz Gościniak. Wystąpiło to najprawdopodobniej na linii ujście Krzewina, a więc na wysokości Piły. Są to okolice Czarnkowa, Lubasza, Trzcianki, ujścia miejscowości Wieleń. Bez prądu na północy Wielkopolski jest około 100 miejscowości. Martin Schulz, kandydatem SPD na kanclerza Niemiec. Zarząd partii nominował dziś oficjalnie byłego szefa Parlamentu Europejskiego. Będzie on rywalem Angeli Merkel w walce o urząd w wyborach do Bundestagu 24 września. Schulz zostanie też szefem SPD. Dotychczasowy przewodniczący Sigmar Gabriel nieoczekiwanie zrezygnował z tej funkcji i z kandydatury na kanclerza, proponując Schulza na swoje miejsce. 61-letni socjaldemokrata zapowiedział po zakończeniu w styczniu kadencji na stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego swój powrót do niemieckiej polityki. A w serwisie Trójki wracamy do kraju. Wyższe zarobki i chęć rozwoju to najważniejsze czynniki, jakimi kierują się Polacy szukający pracy. Kandydaci i pracownicy uciekają przed brakiem możliwości awansu, rutyną i złą atmosferą w pracy, mówi Anna Częścik z serwisu rekrutacyjnego, dla którego zrealizowano najnowsze badania. Zaraz z zarobkami kształtują się takie rzeczy jak możliwości rozwoju, chęć awansu, ale również teraz jakby w tej pierwszej piątce od pewnego czasu pojawia nam się atmosfera pracy. To też pokazuje, że oczywiście gdzieś tam pierwszym motywatorem są pieniądze, ale jednak nie patrzymy tylko i wyłącznie na te kwestie, ale również żebyśmy mieli większą satysfakcję z wykonywanego zawodu, jak również żeby ta atmosfera w pracy była odpowiednia. Badania pokazują też, że dla Polek ważniejsza jest swoboda, dla Polaków prestiż. Elastyczny czas pracy jest ważny aż dla 38% pan, a tylko dla 29% mężczyzn. Za to panów znacznie bardziej przekona wyższe stanowisko w 30%, kiedy tylko taki argument dla pań to było dla 22% pań. Panowie patrzą bardziej na takie kwestie związane ze statusem, jak właśnie stanowisko. Wysokość podwyżki zatrzymującej nas w obecnym miejscu pracy to dla ponad niemal co drugiego pytanego od 11% do 20% pensji, a dla co trzeciego od 21% do połowy wynagrodzenia. Powstaje film o Franciszku Żwirce i Stanisławie Wigurze. Dokument przygotowuje Stowarzyszenie Chwała Bohaterom z Jastrzębia Zdroju we współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym na Zaolziu. Wybitni polscy lotnicy zginęli 11 września 1932 roku w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem. To film wspomnienie o lotnikach, ale nie tylko, mówi jego twórca Paweł Bogoc. Może to zainteresować zarówno tych Czechów z Pragi, jak i tych Polaków z Warszawy. To jest wspomnienie Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, ale na takim bardzo mocno zarysowanym tle miejsca, gdzie zginęli. Ta historia nie jest łatwa, ale jeżeli ktoś może opowiedzieć o niej bez kompleksów, szczerze, to myślę, że Zaolziak. Zdjęcia są kręcone m.in. w Cieszynie i Jastrzębiu Zdroju, a także czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Premiera jest planowana na 11 września. Zmiany klimatu mogą znacznie zwiększać stężenie szkodliwej dla zdrowia rtęci w organizmach ryb, twierdzą szwedzcy naukowcy, którzy badali warunki panujące w północnej części Morza Bałtyckiego. Rtęć jest wyjątkowo groźnym metalem. Może uszkadzać układ nerwowy, prowadzić do paraliżu czy zaburzeń psychicznych u dzieci. Eksperci przestrzegają przede wszystkim przed tak zwaną metylortęcią, organiczną odmianą, która powstaje, gdy z rtęcią wchodzą w kontakt bakterie. Szwedzcy naukowcy dowodzą, że zwiększone opady deszczu, to efekt zmian klimatu, doprowadzą do podwyższenia koncentracji metylortęci w ciałach morskich organizmów, w tym ryb. Do końca wieku stężenie to może wzrosnąć nawet siedmiokrotnie. Nie wszędzie efekt będzie taki sam. W niektórych częściach świata sytuacja się poprawi, ale pogorszy się na półkuli północnej, zwłaszcza w wodach przybrzeżnych, piszą naukowcy ze szwedzkiego Uniwersytetu Umeå. Ich publikację zamieszcza pismo Science Advances. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najwięcej chmur dziś na wschodzie, ale możliwe przejaśnienia i gdzieniegdzie słabe opady marzącej mrzawki lub śniegu. Na północnym zachodzie pogodnie, ale chmur będzie przybywać i miejscami głównie na zachodnim wybrzeżu i Pomorzu niewielki deszcz lub deszcz ze śniegiem. Gdzie indziej w kraju sporo słońca, na termometrach od minus jednego stopnia na wschodzie do czterech na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, co ja bym bez ciebie zrobił? Byłbyś jak ekspres bez kawy, kuchenka bez patelni albo pralka bez żelu do prania. Okropność! Na szczęście w Saturnie Reneusz jest w komplecie z Wojtechem, a AGD z akcesoriami. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do lodówek dodajemy dzbanki filtrujące Brita. Na przykład do lodówki z wyświetlaczem Beko No Frost 185 cm w klasie A++ za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Olej dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas askorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętam nasze przesiadywania po nocach, wspólnie w grupie, poszukiwania, wymyślania, próby. To było coś zupełnie nowego. Magazyn bardzo kulturalny. Danutą Stenką spotkamy się jeszcze w tym wydaniu. Tak ułożyły się moje plany, że dzisiaj w zasadzie mamy Dzień Kobiet w magazynie, bo naszym pierwszym gościem specjalnym, no niestety na razie tylko telefonicznym, jest kto? Olga Tokarczuk. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry, Baszko. Ja tak trochę z opóźnieniem do ciebie telefonuję, bo w zasadzie powinnam była zadzwonić do ciebie w czwartek, jeszcze poprzedni, wtedy kiedy, czy 19, otrzymywałaś nagrodę w Szwecji. To jest Międzynarodowa Nagroda Literacka za Księgi Jakubowe, które zostały właśnie przetłumaczone na ten egzotyczny chyba z punktu widzenia ksiąg Jakubowych i ich języka język. Więc gratuluję przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Po prostu bardzo cieszymy się. Natomiast sytuacja kogoś tłumaczonego na język egzotyczny jest dosyć trudna, bo nie jest w stanie porównać swojego tekstu oryginalnego z tekstem w języku, którego chyba za dobrze nie znamy. Ja też nie znam szwedzkiego, ale ten problem mam też z innymi językami. Cóż, trzeba ufać tłumaczom. To są ludzie, którzy zostali obdarzeni specjalnymi talentami językowymi. Najczęściej mają też talenty literackie. Są inteligentni, spostrzegawczy. Przynajmniej moi tacy tłumacze są. Ja po prostu im ufam i daję sobie sprawę z tego też, że nie mogę oczekiwać jakiegoś dokładnego, absolutnego, stuprocentowego przeniesienia w inny język mojej książki. Że taka translacja odbywa się też na poziomie kulturowym, trochę mentalnościowym. To jest skomplikowana, głęboka sprawa. Proces właściwie psychologiczny, którego powodzenie można chyba policzyć tylko rezultatem, czyli tym, jak książka się czyta w obcej kulturze, w obcym języku. W tym przypadku czyta się dobrze po szwedzku. Podobnie. No ale inna jest sytuacja, kiedy, nie wiem, na język angielski Anthony Lloyd Jones tłumaczy, powiedzmy, że biegunów, a trochę inna, kiedy na język szwedzki, przepraszam, przypomnij mi imię i nazwisko tego gentlemana. Jan Henrik Swan, który jest tłumaczem nie tylko z polskiego, ale też z innych języków, z greckiego i z francuskiego, ale przede wszystkim jest sam pisarzem i to w drugim pokoleniu, jego tata też jest pisarzem. Myślę, że tak jak z nim rozmawiam, jak go widzę, to jest właśnie ten przykład człowieka niezwykle utalentowanego literacko, językowo. I zrobił coś z Księgi Jakubowej, co dostało nową jakość tam po szwedzku. Książkę się czyta z wypiekami, ludzie się tym bardzo interesują, więc no, czego można więcej oczekiwać? Można uważać, że tłumaczenie tej książki zakończyło się powodzeniem. Rozmawiałaś z nim wielokrotnie, zresztą spotkaliśmy się wszyscy, znaczy tłumacze i ich pisarze, bo taki był model tego spotkania w Gdańsku, odnaleziony w tłumaczeniu przed 2 laty. I z tego, co pamiętam, to rozmawialiście na przykład o tych sytuacjach, powiedzmy, archaizacyjno-stylizacyjnych, czyli na jaki język? Staroszwedzki on tłumaczy? Z tego, co mi mówił, to te stylizacje są nie tak wyraźne jak w polskim wydaniu tej książki. Ale tak, sięgnął do dokumentów z epoki, które próbował niejako przepracować, imitować i chyba to się udało. A frankiści w Szwecji są liczni? Nie, ta sprawa była dosyć nieznana i dosyć nowa. Myślę, że w Szwecji wiedziano dużo mniej niż w Polsce o frankistach. Jednak ta książka jest czytana zaskakujące trochę, a może nie zaskakujące, dosyć współcześnie. To, co podkreślano też w tym jakby wyborze przez jury tej nagrody, podkreślano to, że ta książka staje się metaforą procesu połączenia się jakby różnych etni, różnego rodzaju ludzi, którzy się spostrzegają jako obcy. Staje się też metaforą współczesnego świata, świata, na którego progu stoją uchodźcy, zwiększonego lęku przed obcym, przed innością kulturową, odmiennością religijną. I że mimo tego, iż opowiada historię sprzed 250 lat, to jednak no, bardzo wyraźnie nawiązuje do tego, co dzieje się jak najbardziej współcześnie. Tak, to prawda. Ten kontekst niestety, czy na szczęście, no w tym przypadku może nawet niestety, ale pracuje na tę recepcję całej tej historii. A to też jest historia odwieczna, bo tak się tworzą społeczeństwa, tak się stworzyła cała współczesna Europa z negocjowania między odmiennościami, różnicami i tak się budował nowożytny, taki duży połączony ze sobą globalny świat. Jakby nieustannej negocjacji między tym, co swoje, a tym, co obce. Będziemy może miały szansę nieco dłużej porozmawiać. Na razie za dużo, jak ktoś mówi, zdradzać nie mogę. Ale możemy jeszcze powiedzieć, że czekamy na nowe wydanie powieści, o której będzie się sporo mówiło na powrót, czyli Prowadź swój pułk przez kości umarłych. Będzie wersja kolorowa, to znaczy z ilustracjami, tak? Ilustracje są czarno-białe, ale tak, z pięknymi fotosami z planu filmowego. Będzie miała też nową okładkę, bardzo niezwykłą, ponieważ okładką jest plakat z filmu. Sama się już nie mogę doczekać. Myślę, że to nowe wydanie z innymi ilustracjami, trochę jakby z filmem oczywiście, który jest teraz najważniejszy. Trochę, może nawet nie tyle przypomni tę książkę, ale jakby odnowi jej różne konteksty. Otóż to, jeszcze film nie jest pokazywany, ale plakat już tak, przedstawia przedziwną, jak to powiedzieć? Głowę wilka. Och, oczywiście, głowa wilka. I proszę zwrócić uwagę na oczy tego wilka. Więcej na razie też nie powiemy, ale przypomnimy, że film pod tytułem Pokot wyreżyserowała Agnieszka Holland, że film polską prapremierę będzie miał dopiero 21 lutego. A wcześniej prapremiera światowa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. O tym więcej będzie mówił Riko Jaźwiński. Na razie tylko gromadzimy różne punkty, które prowadzą nas do Olgi Tokarczuk. Dokąd? Do Szklarskiej Poręby. Byłaś tam kiedyś? O, to oczywiście, że byłam w Szklarskiej Poręby. Ktoś by nie znał Szklarskiej Poręby. Więc spotkamy się w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą. I to będzie piątek, 17 lutego i chyba 17, a to będziemy jeszcze potwierdzali. Bardzo dziękuję Ci, Olgo, że zechciałaś przyjąć. Ty wraz z Grzesiem przyjęli Państwo zaproszenie. Mimo, że nie będą Państwo mieli tak krótkiej podróży, jak sądziłam, z Wrocławia do Szklarskiej Poręby, tylko trochę dłuższą, bo chyba z Berlina. No na pewno przyjedziemy z Berlina, prosto z festiwalu. bo festiwal będzie jeszcze trwał. No i będziemy rozmawiały o wilkach, sarnach. I pewnych starszych paniach, które mieszkają nie tak daleko od Szklarskiej Poręby. Tak, ten krajobraz. To ja bardzo ci dziękuję, Olgo. Olga Tokarczuk była naszym pierwszym dzisiaj gościem rodzaju bardzo żeńskiego. Dziękuję. Bo dzisiaj panie same, prawie same, mężczyźni w każdym razie w roli drugoplanowej. Tak to się poskładało. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia 17 w Szklarskiej Porębie. Do zobaczenia. Magazyn bardzo kulturalny. Wracamy do drugiej z pań, której głosu państwo już dzisiaj słuchali, to pani Danuta Stęcha. W przyszłym tygodniu kończymy nasz wspólny serial na podstawie Roku Królika. Przypomnę, że przed tygodniem rozmawialiśmy o takim przełomowym momencie w historii współczesnego polskiego teatru, to znaczy o tym, co wydarzyło się owego wieczoru 18 stycznia w 1997 roku, że były to dwie równoczesne premiery Grzegorza Jarzyny w Rozmaitościach Bzik Tropikalny i Krzysztofa Warlikowskiego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Elektra według Sofoklesa. Parę takich zbiegów okoliczności odnotowujemy dzisiaj, że w obu teatrach, zarówno Krzysztofa Warlikowskiego, jak i Grzegorza Jarzyny, ścieżki panów w jakimś momencie rozeszły się, w obu tych teatrach występowała i występuje nadal pani Danuta Stęcha, ale poza tym przypomnijmy, że jest aktorką Teatru Narodowego w Warszawie, no i pozostaje jedną z charyzmatycznych, współczesnych polskich aktorek, a poza tym dodam, bo może nie wszyscy państwo to wiedzą, jest osobą niezwykle skromną i bardzo, bardzo sympatyczną. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, pamiętam nasze spotkanie, pamiętam, obchodziliśmy akurat setny spektakl Hamleta w teatrze, i dyrektor Cieślak poprosił mnie na korytarz, mówi, przedstawię ci kogoś. I tam nas poznał i zobaczyłam przystojnego, pięknego, śniadego, bo okazało się, że świeżo wrócił z Izraela, z jakiejś pracy w Izraelu, chłopca. I to właśnie był Krzysiek Warlikowski. I wtedy dowiedziałam się, że mamy razem pracować nad Elektrą. To był zupełnie jakiś nowy etap. Nowy czas, nowa przestrzeń się otworzyła, mam takie wrażenie, we mnie dla teatru z tym spotkaniem z Krzyśkiem. Pamiętam nasze przesiadywania po nocach, wspólnie w grupie, poszukiwania, wymyślania, próby. To było coś zupełnie nowego. To się wymykało z tych ram, które określały zazwyczaj godziny prób 10.14, 18.22, no można było trochę przedłużyć. Ale tutaj te próby się wylewały poza te godziny. Wlewały się w nasze życie. Myśmy się i zaprzyjaźnili, i pracowali jednocześnie. Właściwie to wszystko było jednym strumieniem. Z Krzysiem Warlikowskim Krum jeszcze i Poskromienie Złośnicy w Dramatycznym. Elektra była jego debiutem w Warszawie. Następnym spektaklem było Poskromienie Złośnicy. Kasią pani była? Kasią, tak. Kasią z monologiem, którego nie zapomnę, ponieważ Krzysiek wrócił po wakacjach i okazało się, że robimy Poskromienie Złośnicy i powiedział, że siedział przez te całe wakacje i szukał jakiegoś tematu, umówił się z dyrektorem na Szekspira i czytał sztukę po sztuce i nic go nie zatrzymywało i wreszcie przeczytał również Poskromienie Złośnicy do samego końca i wreszcie ten ostatni monolog Kasi zahaczył. I od tego monologu się zaczęło, tyle że on go odczytał pod prąd. On nie odczytał tej Kasi finałowej jako kobiety, która wreszcie chyli głowę przed mężczyzną, która staje się potulną, miłą. Poskromioną. Poskromioną, tak. Właśnie od tego monologu zaczęliśmy szukać taka podróż od końca do początku, wiedząc coś o tym monologu. I Krzysztof odczytał ten monolog jako stłamszenie człowieka. Jako właśnie głos takiej stłamszonej, zdeptanej osoby, która do tej pory mówiła prawdę. Za to została zdeptana, ponieważ mówiła otwartym głosem. Nie próbowała się wpisywać w świat, który urządzali mężczyźni, czy to ojciec, czy to narzeczony i tak dalej. Mówiła to, co myśli, dlatego została zdeptana. I to niesamowite, bo to taka podróż od końca do początku. Poszukiwanie tej postaci, jaka ona musiała być przedtem, żeby móc ten monolog tak powiedzieć. Nie zapomnę tego, że to też fantastyczne, do jakiego stopnia Krzysiek ufał. Byliśmy już po Elektrze, ale jak duże było jego zaufanie, skoro do prawie pierwszej generalnej pozwolił mi nie mówić tego monologu. Ja nie byłam go w stanie powiedzieć, bo tam właściwie wszystko znaczyło odwrotnie, tylko że to łatwo powiedzieć sobie teoretycznie, co mają znaczyć te słowa, ale trudno jest je złamać i złamać ich sens, skoro te zdania są tak, a nie inaczej zapisane. I pamiętam, wieczorem miała być próba, pierwsza próba generalna i Krzysiek mówi, wiesz co, to już chyba czas, to chodźmy. Po próbie rannej poszliśmy na duże foyer, zostaliśmy sami. I ja zaczęłam to mówić, ale to też tak, że nie do niego. Pamiętam, że patrzyłam, stanęłam twarzą do okna, on stał za mną, potem stanął z boku. Właściwie był ze mną, nie odbierał tego monologu, tylko ze mną go tworzył, tak myślę, tak. Słuchał go, ale też go przepuszczał przez siebie, o, jak to z Krzyśkiem. To w nim uwielbiam, że on przepuszcza nasze role przez siebie. Staje się medium. I tamten monolog po prostu powstał wtedy. Ja też go po raz pierwszy usłyszałam. Po raz pierwszy wyszedł z moich ust. Potem go skracaliśmy już tylko, to się sprowadzało do tego, żeby coś tam powycinać. Ale właściwie taki podstawowy rysunek, podejrzewam, że 85%, 90% zostało z tego, co po raz pierwszy powiedziałam. Tamtego spektaklu nie pamiętam, jednak 20 lat zrobiło swoje. Natomiast pamiętam Anioły w Ameryce. Jak pani Kadisz wygłaszała, to było niesamowite. Anioły w Ameryce, tak. Tam to jest malusieńka rola Ethel Rosenberg, ale bardzo ją lubię. No to bardzo ważna postać na całej tej historii. Tak. A u Grzegorza to chyba Macbeth? Mówię o tych, które utkwiły w mojej pamięci. Po industrialnej przestrzeni fabryki Waryńskiego, jakoś tak. Tak, nieistniejącej już. W roli Lady Macbeth występowała Ola Konieczna. A ja w roli doktora, też taki drobiazg właściwie. Natomiast moje pierwsze spotkanie z Grzegorzem to była uroczystość. Mm-hmm. Aha, i potem tak, i potem bodajże przez 2,5 sezonu byłam w TR-ze, po czym przeszłam do Narodowego, ale od momentu odejścia zaczęła się nasza intensywna współpraca. Minęło 20 lat, druga kobieta w reżyserii Grzegorza Jarzyny, znowu w TR. Czyli ta pani historia tak toczy się między tymi dwoma młodymi, wciąż młodymi bogami teatru współczesnego, bogami reżyserii. Troszkę żartuję, no ale musimy mieć do tego pewien dystans. Druga kobieta, również nie w jego reżyserii, w TR-ze Koncert Życzeń. Tak więc to też jest taki ogromny fragment pani historii w teatrze w Warszawie, czyli te dwa teatry Warlikowskiego i Jarzyny, teatr dramatyczny. Tak. Teatr Narodowy wreszcie. Tak, to prawda, bo to jest bardzo poważna część mojego życia zawodowego i życia w ogóle. Praca i z Krzysztofem, i z Grzegorzem. Przepraszam, jeszcze ostatnie wspomnienie, takie skojarzenie. Teraz wszystko zaczyna mi się przypominać, bo przed tygodniem rozmawiałam z Marcinem Hycnarem. On będzie teraz reżyserował. No i właśnie on wspomniał, że z panią występował na scenie i że właściwie to pani jakby jego matką była, przynajmniej dwukrotnie. Aha, to bardzo miłe, tak. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w 2 maja, tak. Tak, kiedy byłam rzeczywiście jego matką. U Agnieszki Glińskiej. U Agnieszki Glińskiej. Aha. I okazuje się, że po raz ostatni spotkaliśmy się, choć może jeszcze kiedyś się zdarzy, czego bym sobie życzyła bardzo, w Królowej Margo, kiedy gram znowu jego matkę. To ja bardzo pani dziękuję. To ogromna przyjemność z panią współpracować. Jestem tym niezwykle zaszczycona. Przed nami już ostatnie odcinki roku Królika. Wszystko, co mogę powiedzieć, to mam nadzieję do spotkania niebawem w Trójce. Do spotkania z ogromną przyjemnością. Dziękuję bardzo. Pani Danuta Stęka. Poza tym jeszcze jest jeden argument, który sprawia, że panią adoruję, jeżeli można tak powiedzieć, to, że pochodzi pani z Kaszub. Pamiętam, jak pani pięknie po kaszubsku w Remusie Remigiusza Brzyka czytała chyba tekst. Tak, tak, tak, tak. Nie widziałam tego, ale bo ale tam nagrywałam. Tylko głos pani występuje, także tyle wspomnień. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. W miasteczku Frankenstein, które zatrzymało się na początku lat 90., my zatrzymamy się, czy pozostaniemy jeszcze wraz z paniami Anną Bator, Danutą Stenką i oczywiście wraz z Królikiem Grozy. A od 26 stycznia w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wystawa pod tytułem Halina i Frankenstein. No proszę. Zapewniam Państwa, że z tematu Frankenstein jesteśmy fenomenalnie przygotowani. Natomiast co do Haliny, zaraz o tym porozmawiamy. W studiu pani Aneta Grzeszykowska, która jest autorką prac, które właśnie są prezentowane na wspomnianej wystawie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. A w Sopocie, bo spędza tam prawie cały tydzień, jest kurator tej wystawy, pan Adam Mazur. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. No, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie czas pomyka niczym ten nasz królik, ale może zacznijmy właśnie od tytułu wystawy, bo jest on bardzo inspirujący. Zresztą jak większość tytułów wystaw w PGS-ie. Tytuł pochodzi od eseju, który napisała Agata Araszkiewicz na temat mojej pracy z 2016 roku, której tytuł brzmi Halina. Zostałam zaproszona przez Fundację Archeologii i Fotografii do reinterpretacji takiej pracy z archiwum Wojciecha Zamecznika i tam znalazłam cykl jego fotografii poświęconych jego żonie, właśnie Halina. Bardzo mnie zainteresował ten wybór zdjęć i zrobiłam pracę, która w jakiś sposób odnosi się do postaci jego żony. Praca składa się właśnie z 11 kolarzy, które reinterpretują to, co zrobił on sam, ustawiając postać jego żony Haliny w zupełnie innym świetle. Zmieniam swoim zestawem kolarzy autorstwo wykonanych przez Wojciecha Zamecznika prac. Czyli, przepraszam bardzo, pani Halina została pokazana w efekcie poprzez podwójne medium. To jest takie kolejne nabudowanie, czyli takie kolejne oddalenie wizerunku postaci od postaci samej. Tu jest pewnego rodzaju paradoks. Wyjaśnię technicznie, jak cały cykl został zbudowany. Mianowicie ja poszerzyłam kadr zdjęć Wojciecha Zamecznika, podkładając pod te oryginały swoje zdjęcia, które wykonuję sobie sama. Uzupełniam ciało żony Haliny i w rezultacie wygląda tak, jakby to Halina sama je sobie zrobiła, a nie jej mąż. Więc z mojej perspektywy jakby cel jest taki bardzo prosty. Uzupełniam z jednej strony jej ciało, a z drugiej strony oddaję jej tak teoretycznie oczywiście autorstwo tych fotografii. Ale tak jak pani mówi, jest to pewnego rodzaju paradoks, dlatego że tak naprawdę ona w pewnym sensie przechodzi podwójnie z rąk do rąk. Najpierw właśnie pozostaje obiektem fotografii męża, jego modelką i inspiracją, a potem ja teoretycznie próbując przywrócić, odbudować jej pocięte ciało, naprawdę w drugi sposób wykorzystuję ją do stworzenia tym razem jakby mojej pracy. Tak, tutaj to działanie jest takie bardzo dwuznaczne. Taka uwaga na marginesie. Jeżeli państwo zajrzą na stronę MBK, stronę internetową, to zobaczą państwo zdjęcie pani Anety Grzyszykowskiej, nie przekształcające jej wizerunku. To jest po prostu fotografia zrobiona przez Sylwię Hej za pomocą telefonu komórkowego. Ale teraz zwrócę się, jeżeli pani pozwoli, do pana Adama Mazura, bo pojawiło się nazwisko Wojciecha Zamecznika i myślę, że taki przypis jest konieczny. Panie Adamie, może nie wszyscy zajmują się historią fotografii, szczególnie tej eksperymentalnej? Tak, oczywiście. No to jest ten Wojciech Zamecznik, wybitny polski plakacista i artysta. A ta wystawa Anety to jest też ciekawe, jak właśnie Aneta o tym opowiada, bo w Sopocie wychodzimy od tej Haliny i Frankensteina, ale to jest taka bardzo mocna feministyczna reinterpretacja pewnego jednak takiego męskiego spojrzenia. Ten Zamecznik jest, no, facetem z krwi i kości, więc te zdjęcia, o których Aneta mówi, to są akty właściwie takie, które zostały wyciągnięte przez nią jako artystkę z archiwum rodzinnego, trochę też wbrew rodzinie, więc tam była taka aura, powiedzmy, skandalu, tego, co można pokazywać, czego nie można pokazywać. Jak fotografuje się kobiety, jak fotografuje się żony, więc Aneta tutaj jakby weszła rolę Haliny Zamecznik. I te prace nie wszystkie były pokazane na wystawie, więc na przykład w Sopocie będzie można je zobaczyć. To był też taki dla nas impuls, żeby przemyśleć to właśnie, jak Aneta pracuje. Więc ten Zamecznik stał się bardzo takim wygodnym czy ciekawym punktem takiego zaczepienia w myśleniu o tym, czym jest obraz, czym jest fotografka, czym jest kobieta fotografowana. Więc to jest takie uzupełnienie, ale tak chodzi o tego Wojciecha Zamecznika. Przypominamy 1923-1967. Artysta żył bardzo krótko. Wracamy do pani Anety Grzeszkowskiej. Przypomnijmy, że pani ukończyła Wydział Grafiki na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, że jest pani laureatką paszportu polityki za rok 2013, oczywiście w kategorii sztuki wizualnej. wizualne, no i że zajmuje się pani, i tu użyję najprostszego określenia, fotografią i filmem, no ale bardzo szczególnie rozumianym oczywiście filmem i bardzo szczególnie rozumianą fotografią. Na wystawie, obok cyklu prac najświeższych, są również starsze pani prace. Czy, przepraszam, że poproszę o przystępność, ale czy przystępnie, to znaczy dla kogoś, kto tak jak ja jeszcze do tej pory nie zobaczył tej wystawy, nie będzie to bardzo zakodowane? Ja, wydaje mi się, że sposób, w jaki ja pracuję, jest bardzo prosty w takim przyswajaniu przez potencjalnego widza i jest pewnie ileś warstw interpretacji, w które możemy się zagłębić, oglądając moje prace. I tutaj sala Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest bardzo specyficzna, więc ja starałam się zachować pewnego rodzaju przejrzystość zestawień poszczególnych serii, które tam prezentuję. I one są bardzo różne formalnie, ale jednocześnie z perspektywy jakiegoś czasu zawsze łatwo mi jest odnaleźć w nich pewnego rodzaju kody i powtórzenia, którymi ja się posługuję, czasami zupełnie nieświadomie, przystępując do pracy nad nowymi zdjęciami. I właśnie na zasadzie takich powtórzeń i pewnego rodzaju uzupełnień ta wystawa jest skonstruowana, więc wydaje mi się, że widz przechadzający się po galerii nie będzie miał problemów z odnalezieniem takiej narracji, którą próbowaliśmy tam stworzyć. A jeżeli chodzi o prace, które tam konkretnie będą prezentowane, będą to faktycznie cykle fotograficzne, 3 filmy, ale też paradoksalnie w sumie ja nie myślę o sobie jak o artystce, nie wiem, posługującej się konkretnie medium fotografii. Ja raczej jestem skupiona na obrazie, tak bardzo szeroko pojętym, ponieważ jedną z takich dziedzin, którą ja się zajmuję, jest też tworzenie obiektów, które można nazwać, nie wiem, lalkami lub rzeźbami, i one paradoksalnie podczas tej wystawy również będą obecne, ale oczywiście tylko w postaci ich wizerunków, czyli sfotografowane i pokazane na ścianach. Więc tutaj jest szereg takich aspektów reprezentacji, ponieważ to jest temat, który najbardziej mnie zajmuje i nie tylko ta reprezentacja dotyczy człowieka, czy tam, nie wiem, mnie jako autora, ale również obiektów, które ja po prostu wykonuję. Również jestem bardzo skupiona na sposobie ich przedstawienia i wydaje mi się, że do tego właśnie też odnosi się ten tytuł. Jest to ta przysłowiowa Halina i też ten Frankenstein, który, jeśli chodzi o moją interpretację, jest tutaj takim wszechobecnym, zastępczym wizerunkiem i w ten sposób chciałabym, żeby ta wystawa była rozumiana. To teraz wrócę się do pana Adama Mazura, przypominając mu tylko uprzejmie, że dzisiaj w zasadzie kobiety w roli głównej w tym wydaniu magazynu, co nie tak często zdarza się. A jak pan rozumie postać symboliczną Frankensteina? No to jest bardzo literackie skojarzenie i bardzo dobrze, bo ułatwia nam jednak drogę na tę wystawę, przynajmniej w wyobraźni naszej ułatwia pewne operacje. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o samego Frankensteina, to moje rozumienie, to zaraz może do tego przejdę, ale istotne jest dla samej wystawy takie czytanie go przez feministę, przez klasykę teorii feministycznej, która właśnie w postaci Frankensteina, napisanego przez młodą pisarkę romantyczną, one widziały w tym taką nową podmiotowość, nową możliwość jakby myślenia o kobiecie jako podmiocie, który zmaga się tam w wypadku Frankensteina jeszcze z rajem utraconym, jak pamiętamy. Więc jest to taka szalenie skomplikowana i ciekawa opowieść, która jest opowiadana tutaj przez Anetę poprzez obrazy. Ja akurat tutaj bym się zastanawiał, jaką rolę w tym wszystkim pełni sama artystka, bo to jest bardzo mocny taki podmiot. I Aneta Grzeszkowska jest, myślę, że jedną z najciekawszych w tej chwili artystek właśnie działających na scenie Polski, ale też nie tylko. Więc przy czym wiele z tych prac nie było pokazywanych w Polsce, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jako pewnego rodzaju zapowiedź na przykład cyklu, który tutaj w Sopocie będzie można zobaczyć w całości. Mam na myśli chociażby Negative Makeup, czy też cała ta wystawa, dla mnie bardzo ważna też jako dla kuratora, krąży wokół takich najnowszych prac, które będą miały tutaj swoją premierową odsłonę i one może są najbardziej takie frankensteinowskie, bo tutaj Aneta pracuje z własnym wizerunkiem, jakby stwarza takiego swojego już nie lalkę, nie rzeźbę, tylko rodzaj takiego, nie wiem, androida, czy wizerunek własny, który jest jakąś hiperrealistyczną rzeźbą, przedstawieniem, z którym się zmaga. To oczywiście jest rozwijanie wątków, które pojawiały się wcześniej, chociażby w cyklach takich jak Selfie, więc myślę, że ta wystawa sopocka z kilku względów jest interesująca zarówno dla takich wyznawców tej sztuki Anety Grzeszykowskiej, ale też dla osób, które są związane czy to z literaturą, czy z szerokim rozumieniem takiej kultury wizualnej, ale też feminizmu, czy właśnie kwestii podmiotowych, genderowych. I tak dalej. Są bardzo mocne obrazy, bardzo też takie uwodzące, ale mroczne, takie obrazy pułapki, więc wydaje mi się, że ta wystawa będzie dla bardzo szerokiego i takiego różnorodnego odbiorcy zarówno specjalistycznego, jak i zwiedzających, czy chętnych do zobaczenia ciekawej sztuki. Też zapraszam do Sopotu. To na pierwszym poziomie, czyli bardzo łatwo trafić. To jest ta sala, która nie ma czarnego, lustrzanego sufitu, co przekazuje pani na pocieszenie, bo artyści nie przepadają za tą salą środkową. Te prace są jeszcze multiplikowane, kiedy spojrzy się w sufit czy na sufit. Użyli państwo oboje czasu przyszłego. No dobrze, nie będziemy ukrywali. Nagrywaliśmy nasze spotkanie jeszcze przed wernisażem. I dobrze, że wspomniał pan o Mary Shelley, czyli o autorce Frankensteina, bo jeszcze wracając do postaci literackiej i do autorki, zazwyczaj myśli się w kategoriach męskich o Frankensteinie, bo to ten doktor stworzył tego potwora, a tymczasem tego doktora i tego potwora stworzyła kobieta. No i większość naszych gości dzisiaj to kobiety, czyli no coś jest na rzeczy. Ja jeszcze tylko chciałam zapytać o rzecz taką, o którą pewnie nikt, kto zajmuje się sztuką, nie zapytałby pani, a ja zajmuję się tak troszkę dodatkowo sztukami wizualnymi. Co na to obiekty fotografowane, które są przetwarzane, niekiedy może nawet oszpecane na wzór tych frankensteinowych? Okropne. To znaczy brzydsze od oryginału, tak bym powiedziała. Co się dzieje z takim obiektem, który jest poddany właśnie takiej obróbce fotograficznej? Fizycznie z nim co się dzieje? Nie, co on czuje? Co on czuje? No właśnie to jest w sumie dosyć ciekawe pytanie, dlatego że ostatnia praca, którą przygotowałam specjalnie jako premierową na ten wernisaż, polega w gruncie rzeczy na tym, że ja próbuję obdarzyć ten fotografowany przedmiot pewnego rodzaju emocjami, ale znowu pewnego rodzaju paradoks. Te emocje nie są przecież emocjami samego obiektu, tylko widza, który ten obiekt ogląda. Więc odpowiadając wprost, fotografowany obiekt jest zupełnie nieistotny. To jest tylko jakby prototyp i pewnego rodzaju przyczyna powstania dalszej części pracy, czyli pewnego rodzaju zdjęcia, nie wiem, dokumentacji. Więc tak, jakby moja strategia, można powiedzieć, w sumie na tym polega, że ten wizerunek, który ja w jakiś sposób próbuję zapamiętać, jest czymś docelowym, a to, co było przed nim, jest tylko i wyłącznie przyczyną powstania tego efektu końcowego. I tutaj paradoksalnie mogłabym to rozciągnąć w ogóle na takie podejście do mnie jako artystki, tak? Że ja jestem tylko i wyłącznie, nie wiem, pewnego rodzaju przyczyną powstania tego, co wytwarzam. Więc tutaj to jest taki szerszy jakby kontekst i w sumie o tym mówi właśnie ta praca, w której ja w pewnym sensie oddzielam się od siebie po to, żeby stanąć finalnie za aparatem i móc z dystansu wszystko bardzo konkretnie i w kontrolowany sposób obserwować. I myślę, że w tej ostatniej pracy dokonuję właśnie takiego pewnego rodzaju przekroczenia i takiego całkowitego przejęcia kontroli nad własnym wizerunkiem. I w sumie myślę, że to spina koncepcję taką merytoryczną tej wystawy. W takim razie zapytajmy pana Adama. Wie pani co, no dla mnie to jest zasadnicze pytanie o te obiekty, tak? To myślą, co czują obiekty, na ile są taką projekcją widza. To jest też kwestia zasadnicza właśnie refleksji nad tą podmiotowością, przedmiotowością czy przedmiotowym traktowaniem kobiet. Więc Aneta tutaj opowiada o tym, ale ona jest tym obiektem, ona jest tym przedmiotem i jednocześnie podmiotem, więc jest ten moment właśnie taki frankensteinowski stwarzania jakby siebie, tak? Stwarzania czegoś na swoje podobieństwo, jakby wbrew pewnym regułom kultury, czy no, u Frankensteina to wręcz natury, prawda? Więc jest to niezwykły proces takich narodzin też tego podmiotu. Ja nie wiem, czy to, jak pani powiedziała, czy te rzeczy, tak? Czy te obiekty, one są brzydsze. Właśnie tam jest taki moment, kiedy one nie są doskonałe, bo one są właśnie stwarzane przez człowieka, tak, przez artystę, ale one są fascynujące właśnie, tak jak był Frankenstein, więc... Ty polemizowała, więc co do estetycznej wymowy postaci stworzonej przez doktora. No ale to żart był oczywiście, przepraszam. Rozumiem. Dla mnie to jest szalenie ciekawe i też takie emocjonujące zmaganie się. Ja oczywiście, tak jak pani powiedziała, jestem nie tylko jedynym mężczyzną w audycji, tak, ale też jakby patrzę na to z takiej perspektywy chociażby tego Wojciecha Zamecznika, wybitnego artysty, który jest jakby przez Anetę zawłaszczany, czy jakby używany do opowiedzenia innej historii jego żony, której nikt nie zna, tak? Jakby Zamecznika znają wszyscy, powinni znać. Natomiast Aneta tutaj stawia pytanie o Halinę, tak? O jego taką nieistniejącą, nieobecną, taki dodatek, którą sobie tam fotografował. I wchodzi jakby w skórę tego obiektu, tej rzeczy, tej kobiety, która jest widziana właśnie jako taki obiekt seksualny, a jednocześnie jakby staje się tym samym Zamecznikiem, jakby tak widzi go inaczej, bo rozszerza. Także jest to proces, myślę, że szalenie ciekawy też do obserwowania i ta wystawa, mam nadzieję, że będzie takim doświadczeniem dla osób, które z tą podmiotowością czy z tą relacją podmiot-przedmiot pracują czymś zupełnie niezwykłym. Zwłaszcza, że kilka tych serii, które pokazujemy w Sopocie, one układają się w niezwykłą taką historię. Aneta jest osobą szalenie konsekwentną w swojej pracy, w swojej drodze, więc też można zobaczyć, jak ona z tą tożsamością własną, z tą podmiotowością pracuje. Czy jest jakaś opowieść? To nie jest składanka prac, tylko są to prace, które układają się w pewną opowieść. To bardzo przemyślana taka opowieść też o sobie, o swojej drodze. Bardzo dziękuję. To pan Adam Mazur, kurator wystawy zatytułowanej Halina i Frankenstein. Przypomnę, że naszym kolejnym dzisiaj gościem była pani Aneta Grzeszykowska. Dziękuję bardzo. No i będziemy dalej. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj w roli drugoplanowej, bardzo przepraszam, obok pana Adama Mazura, pan Tadeusz Myczek, dyrektor teatru Ateneum w Warszawie. Witam. No, gram drugoplanową rolę w teatrze, ponieważ jestem tylko dyrektorem artystycznym. Doskonale. Wybrnął pan, panie dyrektorze, z sytuacji troszkę może niezręcznej, aczkolwiek chciałabym dopytać o to, jak przebiegała ta zmiana na stanowisku dyrektora u państwa, bo różne plotki krążyły po mieście, a wiemy, że stanowisko dyrektorskie w teatrze w Polsce, no to prawdziwy tramwaj zwany pożądaniem organizatorów tychże teatrów. Jak znam życie i troszkę to środowisko, to tramwaj zwany pożądaniem głównie obsługują chętni na to stanowisko. Ja akurat, szczerze mówiąc, niespecjalnie się pchałem, jak to mówią. Zostałem dyrektorem z przypadku, z przygody, z okoliczności i troszkę z braku wyjścia, ponieważ dwa konkursy po rezygnacji Andrzeja Domalika w ubiegłym sezonie, czego bardzo wszyscy żałowaliśmy w teatrze i nadal żałujemy, bo bardzo się z nim dobrze i miło pracowało, korzystnie. No, ale zrezygnował dobrowolnie. To też nie jest częsty przypadek, bo znam dyrektorów, którzy nie dadzą się odrąbać od stołka aż do ostatniej deski pod ziemią. Natomiast on się odciął dobrowolnie, czym nam zrobił spory kłopot. Został ogłoszony przez Biuro Kultury Magistratu Warszawskiego pierwszy konkurs, który się nie udał z powodów czysto proceduralnych. Po prostu żaden z kandydatów nie spełnił wymaganych warunków w regulaminie konkursu. Urządzono drugi konkurs, który już się powiódł, ale tylko częściowo. To znaczy sam konkurs się udał, ale nie udało się wyłonienie kandydata. O, to ciekawy przypadek. Ciekawy, tak, dlatego że cała piątka kandydatów na swój sposób spełniała i nie spełniała warunki. Jeden może bardziej niż inni spełniał, ale nie aż do tego stopnia, żeby cała komisja jednogłośnie się na niego zdecydowała. Po prostu dostał za mało głosów i Biuro Kultury uznało, że ktoś, kto nie dostał nawet połowy głosów całego gremium konkursowego, jednak nie powinien zostać dyrektorem. No i zapanowało bez królewie, czego skutkiem było to, że został przez Biuro Kultury powołany PO dyrektora naczelnego. Nie udał się też manewr ze zgodą ministra kultury i dziedzictwa, który w sytuacji nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora i w związku z tym propozycji kogoś jeszcze innego na dyrektora, on się musi zgodzić na to. Minister się nie zgodził. Skutek był taki, że na rok jeden czy na jeden sezon został powołany PO dyrektora Ryszard Markow, dawny zastępca dyrektora Andrzeja Domalika i obecny szef najważniejszej przygody, jaka nasz teatr czeka, czyli wielkiego generalnego remontu. Oj tak. Który od przyszłego roku się zacznie, czy od przyszłego sezonu, właściwie po wakacjach. I też nie bardzo nawet wiadomo, jak długo on potrwa, może rok, może dwa. No i stanęło na tym, że tenże PO dyrektora mnie zaproponował stanowisko swojego zastępcy do spraw artystycznych, czyli dyrektora artystycznego. Zespół moich przyjaciół, aktorów dodatkowo mnie zaszantażował, że nie mam wyboru, muszę to przyjąć. No i tak się stało. No, niemniej gratulujemy, bardzo się cieszymy. Zawsze dobrze mieć znajomego w sąsiedztwie, ponieważ oczywiście Teatr Ateneum jest położony bardzo niedaleko O nie. Teatr Ateneum, przypomnę, jest tym teatrem, który miał jednego z najsłynniejszych dyrektorów teatralnych. Mówię o Januszu Warmińskim, który 44 lata, nie nieprzerwanie, ale był dyrektorem Teatru Ateneum. Tak, z letnią przerwą. Również dyrektorował w tym teatrze. Gustaw Holubek do ostatnich dni swoich. To tak przypomnieć niekiedy wypada. Skoro padło hasło tramwaj zwany pożądaniem, to tak na wszelki wypadek. Dzisiaj grają państwo wieczorem ten spektakl na dużej scenie w reżyserii Bogusława Lindy. Samego tego Bogusława Lindy, tak. I to jest ten tramwaj zwany pożądaniem, ten jest jego Williamsa, jeżeli można tak odmieniać. No i spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o tym, co w najbliższym czasie u sąsiadów będzie słychać. O moje uszy obiły się dwa hasła. Kino Teatr Mumio, Welcome Homeboys oraz Edukacja Rity. I troszkę mnie to zdziwiło, bo to nie jest spektakl Teatru Ateneum, a będzie pokazywany w lutym. Czy możemy zacząć od tych gościnnych poniekąd występów? A mogę zacząć troszkę z drugiej strony, to znaczy, co jest właściwe? Proszę bardzo, w końcu dyrektor siedzi przede mną. Właśnie, dyrektor postanowił odwrócić kolejność opowieści. Proszę. I raczej pochwalić się tym, co teatr nasz na razie sobie zaprojektował w tym sezonie. Tego będzie niewiele, niestety późno zacząłem swoje urzędowanie i też budżet, jaki zastałem w tym teatrze, pozwolił praktycznie na zrealizowanie dwóch premier, na dużej i na małej scenie, scenie 61. Już się zaczęły próby wspaniałej francuskiej współczesnej sztuki Floriana Zellera pod tytułem Ojciec. To będzie polska prapremiera. Jednej z tych sztuk, które od kilku lat właściwie są grane na całym świecie z ogromnym powodzeniem. Reżyseruje, bo spektakl jest w próbach, Iwona Kępa, moja dawna uczennica z Szkoły Teatralnej w Krakowie, była dyrektorka teatru w Toruniu oraz w Krakowie Małopolskiego Ogrodu Sztuk, obecnie pani dziekan Wydziału Reżyserii Krakowskiej PWST. W roli głównej Marian Opania. I drugi spektakl na dużej scenie to jest nasz flagowy spektakl sezonu, czyli Artur Tyszkiewicz reżyseruje swoją adaptację Transatlantyku Witolda Gombrowicza. Przepraszam bardzo. Ja zawsze tak reaguję, kiedy słyszę tytuł mojego ulubionego pisarza. Otóż to. I to będzie no coś, co jak myślę, że troszkę zburzy i tak już dosyć wzburzone wody polskie. Mamy nadzieję, że to będzie niezły komentarz do naszych czasów. Transatlantyk płynie, trochę się chwieje, trochę tonie, trochę wypływa, a na tym statku cała nasza Polska, krótko mówiąc. I wypływa też synczyzna. Synczyzna, która dosyć wojuje z ojczyzną, a ponieważ my też, mam wrażenie, czasem wojujemy z ojczyzną, więc będziemy próbowali postawić na synczyznę tym razem. Ale teraz wracając do tego, co między tymi premierami. Rzeczywiście jest jeszcze trzeci spektakl, który będzie pierwszy w kolejności jako gościnny. W sobotę 4 lutego będzie jubileusz naszej aktorki Magdy Zawadzkiej. 50 lat pracy w filmie i teatrze. Postanowiliśmy urządzić mały jubileusz jakim śmiesznym, gościnnym przedstawieniem, troszkę śmiesznym, troszkę nostalgicznym, poświęconym Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. I potem będzie bardzo mała i miła uroczystość. I myślę, że też będziemy ten spektakl czteroaktorkowy, w tym Magda Zawadzka, będziemy grali po prostu u nas jeszcze przez być może 2 czy 3 miesiące. Mumio to jest rzeczywiście dla nas szczególna przygoda i szczególne wyzwanie. Kilka tygodni temu pojawiło się u nas trzech panów, przedstawili się jako Mumio i zaproponowali nam współpracę, że zrobili nowy spektakl, rzeczywiście tak zwany kinoteatr, to jest przedstawienie teatralne, w którym oni występują na scenie, ale też tłem tej sceny jest wielki ekran filmowy i ze sceny odbywają bardzo zabawne dialogi z samymi sobą w kinie. Przebieranki, dużo muzyki. W każdym razie zwariowany spektakl. Postanowiliśmy przyjąć ich pod swoje skrzydła i taki dziwny się odbędzie mariaż poważnego teatru Ateneum z troszkę mniej poważnym kinoteatrem Mumio. Państwo będzie wszyscy znacie doskonale tych trzech miłych ludzi plus jedna kobieta, którzy swego czasu uprawiali najśmieszniejszą reklamę telewizyjną, jaka była w Polsce. Tak, wszyscy ją bardzo lubili. Tak, wspaniałe. Niezależnie od przedmiotu, który był reklamowany. Oczywiście. A Edukacja Rity, ja bez wahania przywołałam ten tytuł, bo przecież gra w nim regularny aktor Teatru Ateneum. No, gra dwoje aktorów Teatru Ateneum. Wręcz. Tak, Kasia Ucherska jest naszą aktorką od 2 lat. Występuje w muzycznych spektaklach, bo wspaniale śpiewa. Ale pan Piotr Frączewski upodobał ją sobie jako Ritę do spektaklu Edukacja Rity, granego, przecież miał premierę w Teatrze Ateneum wiele lat temu, tak, z Krystyną Jandą notabene w tej roli, więc Kasia Ucherska ma się z kim ścigać. To jest rzeczywiście tak zwana produkcja zewnętrzna, którą bardzo chętnie przygarnęliśmy, bo po prostu, no cóż lepszego niż dwoje naszych aktorów, którzy postanowili poza naszym teatrem taki spektakl zrobić. Ale jednak przecież po to jest nasza scena, żeby właśnie go grać. W reżyserii? Andrzeja Strzeleckiego. Podobno jest to jakieś nowe odczytanie tego tekstu. Bardzo zapraszamy. W połowie lutego będzie ateneumowa premiera Edukacji Rity. Bardzo ciekawe. A ów remont, który zaniepokoił mnie, a z drugiej strony oczywiście no w jakimś stopniu pocieszył, bo wiem, jak wygląda Teatr Ateneum przez wiele lat nie remontowany. To jest budynek kolejowy. To jest budynek Federacji Kolejarzy, jeszcze przecież głęboko przedwojenny. I ten budynek przed wojną przygarnął teatr. Tam przecież w miejscu, w którym teraz jest teatr, była i restauracja, i o ile pamiętam, sala bilardowa chyba. W każdym razie pan Stefan Jaracz postanowił stworzyć na robotniczym Powiślu po prostu teatr dla robotniczego Powiśla. Nie było czegoś takiego. I to był właściwie taki prawdziwy dzielnicowy teatr dla ludzi. Mnie się to jako Krakusowi najbardziej kojarzy z Teatrem Ludowym w Nowej Hucie, że przecież też kiedyś powstała Nowa Huta jako takie dziwne przedsięwzięcie, które miało troszkę służyć jako antykraków przeciw staremu Krakowowi, ale też przecież była biedna bardzo w kulturę, bo tam nic innego nie było i postanowiono zbudować od nowa cały teatr. Cały Kraków jeździł wtedy do Nowej Huty tramwajem, którym się godzinami jeździło, żeby tam dojechać. Znowu tramwaj. No właśnie. Więc trochę tak Ateneum na tym robotniczym Powiślu. No dzisiaj oczywiście Powiśle stało się jedną z najmodniejszych dzielnic Warszawy. Robotnika można spotkać tylko wtedy, jak się kran w domu zepsuje i się poprosi hydraulika. To już jest prawdziwie inteligencka, a nawet chyba jakaś snobistycznie artystyczna wręcz dzielnica. Niemniej Ateneum przez te kilkadziesiąt lat, w przyszłym roku będzie 90-lecie tej sceny. Bardzo się już posypał, to już jest naprawdę staruszek. Technologicznie jest nawet nie w XX, ale w XIX wieku, jak na ten postęp technologiczny, który się współcześnie odbywa. Więc nawet nie tyle będzie umalowany i uróżowany, co po prostu przebudowany, to znaczy odmłodzimy go jak się da. Tak, żeby to wszystko działało według nowych reguł gry. Chociaż bardzo nam też zależy na uchowaniu dobrej duszy starego Ateneum, bo jednak to, co jest budowane kilkadziesiąt lat przez setki ludzi, którzy się przewijają przez taki dom, jakim jest teatr. Na pewno nie będą chcieli wchodzić do jakiegoś szklano-betonowego bunkra, w którym nie będzie duszy. I bardzo aktorom na tym zależy, żeby te zakamarki teatralne, te różne schody, schodki, kurtynki nadal tam zostały. I myślę, że zostaną. Mam nadzieję, że za rok czy dwa, no zobaczymy, ile ten remont potrwa, wrócimy po prostu do siebie. A co w tym czasie będą państwo w tym czasie uprawiać? Będziemy uprawiać wędrówki po Warszawie i po Polsce. Umawiamy się w tej chwili z zaprzyjaźnionymi teatrami warszawskimi na gościnne występy przez ten czas. I tu muszę też po raz chyba któryś, bo już o tym raz czy drugi mówiłem, bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom tych kilku teatrów, z którymi dotąd rozmawialiśmy, którzy naprawdę bez żadnych wahań, z przyjemnością, przyjaźnią i zrozumieniem odnoszą się do naszych kłopotów. I mam nadzieję, że ta współpraca jakoś się dobrze poukłada. Będzie to dla wszystkich kłopot niestety, bo i dla nich, którzy będą sobie musieli uszczuplić swój repertuar o nas, no i dla nas, którzy będziemy musieli po prostu po prośbie jeździć po Warszawie od teatru do teatru. No ale jakoś musimy dać radę. Bardzo dziękuję, dyrektor artystyczny Teatru Ateneum, badacz literatury, krytyk przez wiele lat, znawca również sztuki Tadeusz Nyczek. Tak jednym słowem, bo przypomnę o tym państwu w stosownym momencie, czyli 1 lutego Piotr Kaczkowski. Ale właśnie minie za 3 dni 5. rocznica śmierci poetki, której twórczość badał nasz gość. Tak, Wisława Szymborska, nasza wielka, wielka przyjaciółka. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Dziękujemy paniom, które dzisiaj w roli głównej wystąpiły i panom, którzy zgodzili się w roli drugoplanowej wystąpić. Barbara Marcinik, Syria Hej, Ewa Redel, Janusz Deblesem do nas dołączył, a ja spotkam się z państwem wieczorem, kiedy to nastąpi inauguracja cyklicznej po latach prezentacji teatrzyku Zielone Oko. Do nielicznych osób pamiętających u nas historię TZO należy obok Andrzeja Zakrzewskiego nasz były dyrektor Wiktor Legowicz. To bardzo proszę, PS. Pamiętam to, że 3 adaptacje dla cyklu Zielonego Oka zrobiłem i to poszło na antenę. Bardzo się wtedy cieszyłem. Dlatego, że to była taka trochę sztandarowa audycja w Trójce, czyli słuchowisko kryminalne. Ono zwykle miało tak 20 minut i cieszyło się niebywałą popularnością. Ludzie czekali na ten kryminał. Pamiętajmy, to były lata 70. W telewizji była Kobra tylko, prawda? To trzeba powiedzieć, w czwartki Kobra. A myśmy w Trójce mieli teatr Zielone Oko. I to były zwykle adaptacje bardzo różne, zarówno polskich autorów, jak i oczywiście przede wszystkim zagranicznych. Ta historia, co prawda, nie jest dokładnie opracowana i opowiedziana. Myślę, że czeka jeszcze na swojego historyka. Nie wiem, kto miałby to uczynić. No niemniej, rzeczywiście lata 70. to są te złote czasy teatrzyku Zielone Oko i potem on powrócił po stanie wojennym. Jeszcze przez jakiś czas był realizowany właśnie w takim rytmie. Ale to krótko już. Jestem ciekaw, jak to zostanie teraz przyjęte, kiedy jesteśmy zarzucani przez telewizję różnymi filmami, cyklami kryminalnymi. Zapraszamy oczywiście dzisiaj po 21. Teatrzyk Zielone Oko. Zapraszamy do reklamy. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00. Do usłyszenia, Artur Andrus. Autopromocja. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. Mediamarkt.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji. Jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz. A na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już od jutra świeży schab wieprzowy w plastrach. 9,99 za 700 gramów. 9,99. A wybrane świeże mięso mielone do 30% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało?